Parunāsim? Par ko? Parunāsim par to, kas citur netiek runāts, par svarīgo un maz zināmo. Par nopietno un netik nopietni, par to, ko tev gribētos dzirdēt un ko vajadzētu zināt, un daudz ko citu. Ēterā skan raidījums Parunāsim par. Labrīt, labdien, labvakar! Čau! Čau, labrīt, labdien, labvakar! Šodien kopā ar jums ir divi Edgari. Edgars Pakāns un... Edgars Gartners. Kas tu esi, pastāst mūsu klausītājiem? Kas tu esi, ko tu dari? Un jā, ko tu šodien vēlies mums pastāstīt? Jā, nu, esmu radošs cilvēks, rakstu, izpildu rap mūziku, strādāju ar reklāmām, esmu sarakstījis grāmatu, rakstījis scenārijas filmām, tāds teksts ir mans, varbūt, izejas punkts radošumam, bet principā tāds cilvēks, kur nevar nodefinēt vienā teikumā. Es vairāk teiktu, tu tāds multimākslinieks esi. Mākslinieks, tas jau skan skaļi, bet paldies. Jā, nu tāds multi-instrumentālists, teiksim tā. Jo es paskatījos tevi, nu, internetā un arī redzēju GLS, kad biji, tu runāji. Es domāju, wow, cepurnos tāds cilvēks, kas dara tādas lietas un vispār, nu, kā Dievs var darboties caur vienu cilvēku, jā, tas ir brīnišķīgi. Un tāpēc arī uzaicināju tevi uz ēteru un paldies, kā tu atsaucies un ieradies, tā kā paldies Dievam. Liels prieks būt šeit. Pateicos, un kas ir man vissvarīgākais? Protams, viens, ko mēs daram, jā, bet tas, ko es gribētu uzsvert šodien, kad arī kā tu, kas tu biji pirms tam, jā, kas tu biji dzīvē pirms Dieva, un kas notikās, kad viņš ienāca, kā viņš tev mainīja, kas notika, tā kā vairāk to liecības, to pirmo daļu, jā, kas notiek, un pēc tam, kur Dievs aizved, to mēs varbūt pieskarsimies nākamajā, varbūt raidījumā, saprot, mūs iedalīsim kādos divos daļās, to, ko Dievs tagad dara caur tevi, un ko tu darbojies un dari, bet tā to pirmo to, jā, kā tāda liecība, kā tu esi atgriezies, ko tu darīji pirms tam, kāda bija tava dzīve, un jā. Jā, ja mēs runājam tieši par kristīgo ceļu, tad kā kristietis esmu aptuveni 10, varbūt nedaudz vairāk gadus, un līdz tam, nu kā dzīvoju dzīvi, meklēju piepildījumu, kā daudz no mums, un aptuveni tad 20 gados vai 19 gados no Carnikavas pārvācos uz Rīgu, sāku studēt, strādāt, man bija mana sapņu profesija, bija žurnālists, bija vēl lielāka iespējas, bija Gustavo menedžeris, tolaik mēs izaugām no 400 cilvēkiem klubā Pulkvedis līdz pirmajam rapa koncertam Arēnā Rīga. Tas bija tāds ļoti skaists stāsts dažādiem foršiem un netik foršiem piedzīvojumiem pildīts, un paralēli tam visam tā dzīve kūsā, bet man šķiet, ka mēs katrs kaut ko meklējam, un es meklēju attiecības, tolaik šķiet, ka nopietnas, bet izrādījās, ka parasti tas viss beidzās pēc apmēram pusgada, kad gribējās atkal kaut ko nākamo, līdz visbeidzot kādos 25 gadu vecumā es biju tik izsmelts un tik tukšs un tik vīlies, ka es aizbraucu projām no Rīgas. Un, bet vai tev, nu redz, tu bija reperi, ja, Gustavo, un vēl visādiem, droši vien tādu sabiedrības krējumu, kur bija gan ballītes, gan meitenes, gan tu biji tāda augstā zenītā, gan jau, nu, tie nebija parastās, vai ne, tur tas tā kā top, nu, augšotni, kur vēl, tā kā, nu visi jā. Jaunieši, visi, vai ne? Jā, vai tas tev nepiepildīja, vai ne? Tas... Uz kaut kādu brīdi jau tas viss piepild, un tas ir līdzīgi tie, kur ir smēķētāji, viņi zina, ka tas pirmais dūms vienmēr ir, nu, tāds smeķīgs, bet tad katrs nākamais paliek arvien mazāk, un tā līdzīgi ir ar, kāpēc, nezinu, alkohols tiek patērēts lielākās devās nekā tanī pirmajā reizē, ka tu noreipst varbūt no pilītes. Tā mūsu organisms ir uzbūvēts, ka mēs esam ļoti, nu, tādi atkarīgi, un mums vajag vairāk, un līdz visbeidzot arī tās, nu, ballītes, nu kā, nu, viņas jau ir interesantas, bet arī ballītēm ir viens konkrēts, nu, formāts. Tu zini, ar ko viņi sāksies, un tu zini, ar ko viņi beigsies, un pēc kāda laika tas vairs nesniedz nu, tādu piepildījumu. Bet tu nekad nezini, kā ar Jēzu beigsies, vai ne? Jā, tas ir interesanti, un tas vienmēr ir neparedzami. Tas man patīk. Du, jā, un tas bija tāds laiks, kad es biju diezgan tāds sagrauts un iztukšots visdažādākajos veidos, gan emocionāli, gan finansiāli. Un man patika viena meitene, un viņa uzaicināja uz alfa kursu. Un viņa teica, vai tu negribi nākt līdzi, jo viņai tā kā būtu drošāk, un es domāju, superīgi iespēja tā kā iet un ar to meiteni, vairāk ar to meiteni pabūt kopā, nevis uz to alfa kursu. Un ātri pārskrienot pāri, bija tā, ka mēs izgājām to alfa kursu, un es neaizbraucu uz nedēļas nogali, kur tiek runāts par sāto gāru, un ir varbūt vairāk tāda iespēja arī neformālā vidē parunāties. Un pagāja laiks, un pienāca otrā alfa, kur man teica, Daniels Godiņš, viņš teica, zin kā, reizēm pirmajā alfā tu tā kā klausies, bet otrajā tu sadzirdi, varbūt nāc vēl vienreiz. Un es teicu, nu labi, lai notiek. Un tanī alfā jau tā meitene vairāk nebija, es gāju tieši ar tādu interesi, un man bija daudz jautājumi, jo paralēli manā dzīvē, es nezinu, varbūt klausītāji zina, vai nezinu, ir saskārušies vai nav saskārušies, man bija tāda lieta kā miega paralīze. Un ja to vārdu ievada Google, tur izlec tādas bildes pretī, un es varu pateikt, ka tas ir kaut kas ļoti precīzi uzzīmēts, tas ir kaut kas ļoti šausmīgs. Man personīgi tas izpaudās apmēram 5 gadu garumā. Tā, ka tanī brīdī, kad tu ej gulēt, tu jau vēr acis ciet, šķiet, ka durvis arī varās istabā ciet, un tad tu piecelies kājās pie tām durvīm, viņas nekur nav pakustējušās. Bet tu ej atkal uz savu gultu un liecies miegā, un ir tā sajūta, ka tās durvis vairs ciet, un tanī brīdī, kad viņas aizvarās, tad tev uz krūtīm uzkrīt kaut kas ļoti smags, un tu nespēji pakustēties. Un citi cilvēki tur apraksta, ka viņiem ir kaut kāds tumšs tēls vai stāvs vai vēl kaut kas, man tā nebija, vienkārši ļoti liels smagums uz krūtīm, un tu nevar neko izdarīt. Tu esi tā kā nomodā, tu visu saproti, bet tu nevar pakustēties, un tas ir ļoti briesmīgi. Viens no briesmīgākajiem sajūtām, ko es jebkad esmu piedzīvojis. Nu, lūk, un es to 5 gadu laikā ļoti meklēju izeju no tā, un es skatījos, bija budismas, tad ir tāda kabalas grāmata, laikam vēl visādas lietas, tu tiešām ar atvērtu sirdi meklē izeju, jo tu esi novests nu, līdz grīdai. Nu, lūk. Un tad šajā otrajā alfas kursā bija iespēja atkal braukt uz to nedēļas nogali. Un, kas interesanti, tieši pirms tās nedēļas nogales es izgāju ārā satikt draugus, iedzert kādu dzērienu, un es tieši tanī naktī piefiksēju, ka interesanti, tik daudz sen nesatikti cilvēki, viņi tā kā nāk visu laiku tieši uz to konkrēto vietu, kur es ballējos, un man jau sen vajadzēja iet mājās, bet tie draugi tikai nāk un nāk un nāk un nāk, un katrs grib saskandināt, līdz uz beidzot, tu esi nu, 4-5 no rīta pilnīgi piedzēries, aizēja mājās un domā, bet man taču ir tā alfas nedēļas nogala. Un tad es aizsūtu īziņu vienai meitenei, saku, reku, tā kā obligāti pamodina mani, jo es gribu aizbraukt uz to nedēļas nogali. Un tā nu sanāca, jā, ka es aizbraucu, tur tā diena, ir visas tās lekcijas un tā tālāk. Un nekas baigi nemainās. Nu, viss ir tā, kā ir. Un tad pienāk vakara daļa, kad ir iespēja vienkārši parunāties. Un es tur tā diezgan vaļsardīgi arī nu, stāstu, ka man tā ir. Jo man šķita, arī man tolaik bez apņos nāca kādi miruši cilvēki, man šķita, ka visiem tā ir. Un līdz ar to es tā diezgan brīvi ar to dalījos. Nu, lūk. Un jā, un es to visu izstāstu, un tad vienā brīdī pienāk atkal Daniels, viņš saka, vai tu gribi, lai par tevi aizlūdzu? Es tā, nu, labi, jā. Un es to vienmēr, tā kā stāstu šo liecību, es pieminu, kad bija Daniels, bija Līga Dolets, kur man šķiet bija, nu, tādi kristieši, nu, bosi, viņi tā kā visu saprot, viņi ir tādi visgudrākie. Autoritāte, jā. Autoritātes, jā. Un tad bija arī tāds Toms, kas ir kristiets, bet viņš, nu, viņš tādī alfa kursā neko varbūt nebija tik daudz vadījis, man šķiet, ka viņš, nu, varbūt tāds, nu, parastāks. Un tas ir ļoti būtiski, šī tā niansi, mans priekšstats par cilvēkiem. Tanī brīdī, kad viņi par mani lūdza, es pirmo reizi piedzīvoju Dievu, man bija tāda sajūta, kad acu priekšā ir tāda nemitīga liela gaisma. Grūti izskaidrot, es to sajūtu ļoti labi atceros. Un kas interesanti, gan tā, ka Daniels lūdza, gan tā, ka Līga lūdza, gan arī tā, ka Toms lūdza. Tā gaisma bija vienlīdz spēcīga. Un es biju tāds ļoti apjucis, es nesapratu, kas tikko notika. Un es tur vēl kaut ko parunājos un gāju gulēt. Un interesanti, ka mēs bijām, ja nemaldos, Amata ciemā, kur pa dienu tika ierādītas vietas, kur būs tā kā jāguļ. Un mēs bijām kāda 6 vai 8 džeki vienā telpā, un tur bija 8 gultas, un man gulta pa dienu, kas bija ierādīta, izrādījās vakarā, tad, kad es tur apgūlos, no āra puses spīdēja laterna, un tā laterna apgaismoja tikai manu gultu, nevienu citu neapgaismoja. Un es apgūlos tajā gultā, un man purtiski iekšā kaut kas pateica, tā kā guli mierīgi, visi kārtībā. Un es aizmigu. Un kopš tās dienas man nav bijusi miega paralīze. Un kas notika tālāk? Notika tas, ka tā bija mana satikšanās ar Dievu. Vēl vienreiz es kaut ko tādu piedzīvoju, tad, kad es aizgāju pie mācītāja uz grēksūdzi, kur es gribēju nolikt visu savu dzīvi, to, ko es biju darījis, arī dzen tad, pavisam vienkāršā telpā, ar vienu cilvēku pretī, vienkārši lūdzot. Tas notika, bet... Kā es to redzu, mana dzīve izmainījās, kad Dievs teica, ok, tev ir miega paralīze, tu ar viņu 5 gadus cīnies un netiec galā, un tu meklē visādus veidus, ok, es to varu izdarīt uz vienu, atrisināt ar vienu knipi sitienu. Bet vispārējais draugs, kas saistās ar taviem sliktajiem ieradumiem un tavu personību, nu, tur vajadzēs tā kā pastrādāt. Un tad, nu, strādājam joprojām līdz šai dienai. Brīnišķīgi, izklausās labi, jā. Ja domājies, cik spilgti mums paliek atmiņās tās lietas, un ne tādas detaļas sīkumi, un nekā Dievs tad tajā brīdī darbojas tā gulta apgaismot kā stars, ja pilnīgi jā. Tu būsi pasargāts tajā gaismā, jā, arī gaismu, ko tu piedzīvo, jā, šīs nianses, nekas mums, nu, iedomājies, mēs pat, ja pats paskatītos apkaļ nedēļ, cik mēs maz ko atceramies, jā, skrējām, darījām, bet ja tā pastāstā tā, jā, bet šis paliek gadiem, iesēžās tik dziļi, jā, Dievs uzrunā, un viņš zina katru. Bet es noteikti, ka ir dažādi cilvēki, esmu runājis ar kādiem, kuri vienkārši tic, un viņiem nav notikuši tādi lieli brīnumi. Jā. Un viņi vienkārši tic, un savukārt citiem tie brīnumi ir ļoti daudz. Man laikam tā ir, es nezinu, kāpēc, ka tiešām notiek lietas, par kurām var izstāstīt. Nu, kā piemēram, tas bija tieši pirms Covid, mēs ar sievu gājām, gribējām tātad iegādāties savu pirmo īpašumu, un tur burtiski, ne jo detaļās, bet bija tā, ka mums pietika tās pirmās iemaksas santīmas santīmā, un divas dienas pirms Covid mums tā kā iedod to kredītu. Un ko nozīmē Covid? Covid nozīmē, ka pasākumu darbība apstājās, un mēs darbojamies pasākumu nozarē, reklāmas nozarē, kur tas ir ļoti būtiski, un tu saproti, ka tev ir paņemts kredīts, bet kā to visu samaksāt. Un tieši tajā brīdī nāk iespēja, mēs pārvācamies uz burtiski 3 gadiem uz Gruziju, kur mums ir darbs vēl labāk apmaksāts, un tagad mēs esam, laikam, nepilni 5 gadu laikā arī to kredītu atmaksājuši, un mēs esam tādi cilvēki, kas taisa Excelīti, tā kā, cik mums ienāk, kur mēs tērējam. Un... Mēs arī, reka, mums ir tieši marietons, jā, mēs skatām, mēs vācam ziedojums, tā kā, jā, ātri maza reklāmas pauze tādā ziņā, kad, jā, šodien ir marietons, miļa klausītāji, jūs varat ziedot, ir tālruņa numurs, kur jūs varat noziedot 4,27, 4,27 €, 900067769, vai arī iet uz rml.lv vai strīpsvītra ziedo, atrast savu summu un vēl visādas dažādas iespējas, kā arī mums ir baznīcās ziedojuma kastītes, kuru var tiemst arī savu ziedojumu. Tā kā lūdzu atbalstat, rekur notiek 9. gadu jau brīnums, šodien svinam arī 9 gadus un rītā, kad notiek katru mēnesi brīnums, ka mēs tiešām jā, redzam, kad jums ir svarīgs radio, ka jūs saziedojat un mēs esam šeit un mēģinam arī paaicināt cilvēks, kas ir ticīgs, kas var izstāstīt savus dzīves stāstus, kas liecināt par Jēzu un mūziku un visu kopā. Jā, paldies jums, kā atbalstat, turpināsim, jā, tagad jā, turpināsim. Super. Tas ir svarīgi, atbalstīt ir ļoti svarīgi. Nu jā, nu lūk, mums arī ir tas Excelīts, kur mēs skatāmies, cik mums nav dienāk, cik iznāk, un skaidrs, ka es visu kaut ko strādāju, dažādas lietas un tā tālāk. Es sajūtu to ieguldīto darbu, bet skatoties to ciparu, kādu mums ir nākuši kontā iekšā, es nesaprotu, no kurienes tas ir bijis. Un tā kā es arī šo te atmaksāto kredītu, es tiešām uztveru, ka tas ir tāds Dieva darbs un Dieva brīnums, jo šobrīd, kad viņš ir atmaksāts, nav tā, ka mums pēkšņi, nezinu, daudz vairāk naudas ir parādījies lieki līdzekļi un tā tālāk. Nē, viss ir normāli. Viss ir tā, kā tam ir jābūt, ne par daudz, ne par maz, nekam nepietrūkst, un tas ir pats galvenais. Man šķiet, ka Dievs vienmēr iedod tieši to un tik daudz, cik tev nepieciešams. Tieši tā ir, un Dievs jau zina, cik iedot, lai cik mēs varam spējam noturēt, vai ne? Lai mēs atkal neiekāpjam kaut kādā vecajā dzīvē vai kādos grēkos, vai ne? Viņš iedot, cik katram viņš pazīst savus bērnus ļoti labi. Un, un es tā dzirdēju, ka jums ir jauna dziesma. O, jā, ar tātad manu jau, nu, jau ilgadējo kolēģi Pēteru Upelnieku, ar kuru mēs esam rakstījuši dziesmas, un ar tādu jauno kolēģi Bārdu, un arī ar ilgadējo brīvruma projektu kolēģi Idu Sabra, ja vienkārši Abra, mēs esam radījuši dziesmu garā, viņa ir gan gara, 6 minūtes 48 sekundes, gan arī ar to dubulto vārdu nozīmi, ka vienā garā. Tas tā ir tad mūsu liecība, un arī tas, ko es izstāstīju, ir dzirdams, varbūt citādi pateikts, manā pantā, bet katram no džekiem ir sava liecība, un tas ir tāds iedrošinājums, nu, ka jā, pat ja tu esi grūtībās, ja tev ir kādi sarežģījumi, ja tu nezini, ko dzīvē darīt, tad tev pasauli piedāvā ļoti daudzas iespējas, kā to ārstēt, un noteikti vajag mēģināt, bet, reku, ir arī šāda te iespēja. Nu. Dievs, un Dievs var palīdzēt. Un tas ir tā kā vairāk formāts cilvēkiem, kas varbūt meklē arī, ja? Jā, tā dziesma, nu, ja mēs rakstītu tādu baznīcas dziesmu kristiešiem, tad noteikti tur ir dažādi arī kristīgās mūzikas žanri un virzieni, bet mūsu dziesma ir cilvēkam, kas meklē, jo arī mēs paši esam, tā teikt, ceļā. Jā. Nu labi, tad tu esi pieteicis, jā, tātad dziesma garā, Bārda, Sniegs, Indus, Abra, un Pēters Upelnieks, jā, lai uzliksim, lai skan. Tas nav pirmats skaņojums, saprot, bet ir pavisam jauns. Nu, rādījām arī noteikti ir pirmats skaņojums. Rādījām arī pirmats skaņojums, lai skan. Paldies. Sarakstīts jau tonām, to laidu garām, laidu fonā. Ticēt Dievam, vai tad tas ir normāli, ja katru dienu esmu bijis komā. Lūk tā, mans garīgums kļuvis formāls, bet iesākumā bija vārds, un tā sākās spēle. Visu radīja kārts un deva izvēli, bet mans prāts nekad nevar izlemt, kā sākt savu ceļu, iet pāri krīzēm. Tā nu gāju ar muguru pret radītāju, iedomājies, ka esmu baigais vadītājs, jo kad bija kaifs, es šo ceļu turpināju. Atzīt bailes, ka gājas uz tumsas māju. Vārds, kur ienāk gaisa, pazūd tums. Ei, kāda ticība man tagad stumsi, ja tā kā dāvana tiek dota mums, un tas ir mīlestības sūtījums. Teikt tu vari daudz, vai tas ir debesis, kas saugs? Un ja pat sirdī devi augs, tas saņem mīlestību draugs. Teikt tu vari daudz, vai tas ir debesis, kas saugs? Sirdī tevi augs, tas saņem mīlestību draugs. Reizēm man pa naktīm nenāk miegs, reizēm es vairs neizjūtu prieku. Reizēm man šķiet tik labi, reizēm gadās tā, ka ārā saules spīd, bet iekšā man līdz slietus. Tu spēji atrast manī vietu tādu, tieši sirdī dziļi iekšā. Varu dalīties priekā, esmu es mierā, jo manā dzīvē ienācis. Šis brauciens ir bezgalīgs, tu labi padomā, vai tiešām gribi līdz. Tev par spīti, mēs tuvojāmies horizontam tuvāk katru brīdi, nepakrīti. Ups. Un reizēm gadās arī tā, ka viss, ko vēlies, domās jau apstājās. Un labāk nepaliks, ja turpinās kraut tās smagās domas par to, kā tikt uz augšu. Vai nav vienalga, ko citi saka, vai nav vienalga, ka vispār kāds ko saka. Esi klušs, tik Dievs zina labāk, tu pats esi bagāts, tev ļoti labi sanāk. Dari to, ko dari katru dienu, satikt sev visur viens pret vienu. Vairāk sirds, mazāk prāta un tikai mieru, vai tu vari sajust savu dzīves satērienu. Tik daudz vārdu par vienu tēmu, tas nekas, es agrāk arī vēmu. Tos vārdus visur un visiem, laiks tagad likt tiem sadegt un kristiem. Bet tas nepalīdz. Nē. Teikt tu vari daudz, vai tas ir debesis, kas saugs? Un ja pat sirdī tevi augs, tas saņem mīlestību draugs. Teikt tu vari daudz, vai tas ir debesis, kas saugs? Un ja pat sirdī tevi raugs, tas saņem mīlestību draugs. Vai viegli jaunam būt, pētu sevi telefona kamerā kā spogulīs, skatiens nogurīs. Katru nervu šūni jūt, ka ir jautājumi, bet nav atbildes kopš šeit pirmos dzīves mirkļu šūpulī. Ir labi labam būt, bet kas ir labs? Bija smags loda pistolē, ko liec pats? Tam ir abigīs, tam ir apaks, mīra neskaitāmi labi cilvēki un es arī. Kādu dienu, bet es jauns jaunu bildi lieku Filmas sanāk vecā, es nebeidzami brienu sniegu Mana dzīve ne līdz putītēm, bet līdz padusēm ar dievu Nē, ir atkal seklāks Par agru atvadīties, par vēlu nolekt Šī dzīve nebūs paradīze Pirms sevi kapā nodzen Paskaties uz debesīm, nekā nolemts Dievs ir mīlestība, bet tu domāji, ka zobens Jo tik ļoti dievs pasauli mīlējis Ka viņš devis savu vienpiedzimšo dēlu Lai neviens, kas viņiem tic, nepazustu Šito es ar prātu neiebraucu Bet Dievs visu izdarīja, lai es just Dievs visu izdarīja, lai es just Dievs visu Dievs visu izdarīja Jā, visu izdarīja Dievs visu izdarīja, lai es just Tāpēc lūdzu, Dievs, tevi nespēju saprast, taču es jūtu Dievs, tu vēro mani tagad un redzi kļūdamies Tikai bieži, jo esmu no putekļiem Tāpēc lūdzu, Dievs, tevi nespēju saprast, taču es jūtu Dievs, tu vēro mani tagad un redzi kļūdamies Tikai bieži, jo esmu no putekļiem Es 100% ticu, ka neesam tukšā visumā, bet vēl grūti pār lūpām īstos dievu vārdus izrunāt. Es ēdus ir šaubas rēdus, ir jauns pēdus, tik augsts, ka spēka pat nav dažreiz iekāptā gara dziļumā. Tad gar ausis, gan balss, kas mani sauc, iet uz augšta šalts pārkā plūs mūdens kritumā. Dievs. Vaļā lauž manu galvas kausu tik daudz, ka laus, kas vairs nevar kopā saust un salipināt. Jūtos jūcis, līdz es no jauna ceļos, par būvi, kuru vairs tik viegli nenojaukt, smeļos. Norūkt patiesību savot, dveseli barot, jo saprot. Kad dots vairāk kā vairoties un karot Un jā, es esmu dzirdējis par baznīcas dogmām Jā, es esmu dzirdējis par koaniem un korānu Atceros, kā studēju Nīču, Aristotelu un Sokrātu Bet neviens no tiem mīsts nespēja iekāpt manās botās Filozofi ķēra prāt, bet nesēra sirds Zāles meklēju, jo iekšā slāp nelīdzēja spirds Lāvi cepināja gar man, dvēseli bija pirds Glābt spēja tikai norāt, ko deva dieva pirks Te katrs nes savu upuri spiests Atminos, kad man ar metālu tika uzdurt miest Pieķēru sevi saucot Jēzu un lūdzamies Dievu Kaut toreiz Bībeli pie sāniem nebija turējis nevienu Tas ir patiestās, nekas safabricēts Ja nebūtu sargaņģeles klāts, būtu paralizēts Tikai pāris centimetri glāba šo muguru kalnu no traumas Kas ļoti daudz plānus un sapņus aplaust Gan šī, gan citas pieredzes un otrās iespējas Liek domāt, ka tā nav veiksme, kas notikusi vienreiz Mana ticība ir buras, kas sauri prāta vētrām pūš Tur kaut kam ir jābūt Būt, lai arī kas tas būtu Tāpēc lūdzu, Dievs, tevi nespēju saprast Taču es jūtu, Dievs, tu vēro mani tagad Un redzi kļūdamies Tikai bieži, jo esmu no putekļiem Tāpēc lūdzu, Dievs, tevi nespēju saprast Taču es jūtu, Dievs, tu vēro mani tagad Un redzi kļūdamies Tikai bieži, jo esmu no putekļiem Teikt tu vari daudz Vai tas ir debesis, kas savs? Ja pat sirdī tevi rauks, tad saņem mīlestību draugs Teikt tu vari daudz, vai tas ir debesis, kas sauks Un ja pat sirdī tevi rauks, tad saņem mīlestību draugs Jā, esam apakaļ pēc šī tāda repa Jā Brīnišķīgs reps, man patīk Reps savu laikā arī klausījos ar biju dziļu pasaulē, ar balītēm un visu to Bet kā ir mainīsies tava ticība, tavs skatījums uz dzīvi, uz lietām, uz draugiem, ko, piemēram, draugi saka par tavu aizraušanos, ja? Vai tavu hobiju, vai ko, domā, nu tas ir uz īsu brīdi, vai viņiem paprasta, vai tu joprojām tur ar Dievu, vai kā ir, pastāst tā no... Īstenībā, jā, es esmu tāds cilvēks, kurš ikdienā man vairāk ir nekristieši apkārt nekā kristieši, un ir kādi, kas kaut ko, nezinu, pasmējās vai paironizē, un es to neņemu, nu tā, pie sirds, katram man šķiet ir iespējas... teikt un domāt, nu, ko viņš tā kā jūt, jo pats galvenais jau ir nevis ar vārdiem tu spēj pārliecināt, bet ar darbiem tu var pārliecināt, un cilvēki jau redz, kā ir mainīsies mana dzīve, jo, ja mēs paskatāmies atpakaļ, tad, protams, tanī brīdī, kad bija tieši tas pārējais, nu, punkts, kad es sapratu, ka man sestdienā svarīgāk ir aiziet mājās ātrāk, jo es gribu svētdienā iet uz dievkalpojumu, un nevis palikt balēties, tad bija diezgan daudz pārmetumu, tāda neizpratne. Un, protams, par reliģiju pēc būtības ir daudz dažādi stereotipi par to. Un tad pirmie, kas tev parasti, ko saka, jā, bet tur, nu, krustakari visi tie citi sliktie gadījumi, tos tev met priekšā, saka, nu jā, nu tā notiek, bet mana dzīve ir mana dzīve, un es redzu, ka šeit notiek tās pārmaiņas. Ar daudziem draugiem tā laika, saprot, kad... Nu, viņi mūs vienoja tikai varbūt tā izklaide, un nekā vairāk kopīga nav. Daži no tā laika cilvēkiem ir nomiruši, arī alkohols un narkotikas. Tā kā, nu jā, tā dzīve ir krietni mainījusies. Un tavi vecāki? Viņi ir ticīgi, un vai kā viņi pieņēma šo... Man vecāki sākotnēji, es pieņem, man šķiet grūti teikt man vecāku vietā, es teiktu, droši vien, kad kaut kādā mērā ir ticīgi, bet kā tur īsti ir līdz galam, es nevarēšu precīzi pateikt, bet sākotnēji iespējams, ka viņi skatījās ar kaut kādām aizdomām, jo tad, kad tu esi jauns un dedzīgs kristiets, man šķiet arī sanāk gana daudz, nu tā teikt, nepareizā veidā sludināt lietas, nu kā piemēram, es atceros, kad bija svētdiena, Un man lika, laikam, tēvs zāli nopļot vai kaut ko tādu, un es teicu, bet svētajā dienā nestrādā. Un nu, ir gana daudz tev kā jaunam dedzīgam kristietim tādi pārpratumi, un es ticu, ka tas nav labākais veids, kā arī otram cilvēkam liecināt. Bet šobrīd, nu, tā kā visi zina, ko es daru, visi respektē, laika pa laikam atnāk arī līdz. Es tā ļoti apzināti nu, tā kā nespiežu, kad jums ir obligāti jādzīvot tas dzīves veids, ko es dzīvoju, jo ir arī dažādi kristieši, ir tādi, kuriem ir, man šķiet, dāvana sludināt un iet un, tā teikt, močīt. Man tā nav, man ļoti bieži ir tā, ka es esmu, cilvēki zina, ko es daru, un tad ir kaut kādi brīži dažādos pasākumos un vietās, kur vienkārši tev atnāk un pajautā, bet kā tad ir tas, un kā tad ir tas, un kā tad ir tas, un tā ir tā mana iespēja liecināt un runāt, un kuras var būt visvairāk arī noderīgs. Jo es par to esmu gana daudz domājis, nu kā, ja tu esi kristietis, tad tev iespējams, kad ir jādara šis un šis un šis un šis, bet nu visi nevar būt super lielie sludinātāji, nu kas mums ir pasaulē zinām. Mēs esam Jēzus miesa un katrs ir cits loceklis, jā, viens roka, viens galva, jā. Kā saka, un tev jau arī Dievs daudz dāvanas darīs, nu piemēram, repoja, dziedi, jā. Tā jau arī ne katrs, tev laba balsi, jā, un tāpatām vēl arī viss, ko tu dari ar to savu darbu pienesumu ar tiem jauniešiem, es domāju, tas vispār apbrīnojums, jā, kad var jaunietis nolikt telefonu, kad viņš var nolikt to veipu, jā, cigreti, aliņu malā, un tur ir savu noteikumu, bet to mēs varbūt vēlāk pieskarsimies, jā. Bet jā, kad tu, tas ir, man liekas, vispār ļoti, ļoti tāds, nu, wow, bet vēl atgriežoties pie Kā tev liekas, kādam vajadzētu būt kristietim? Kā tu redzījā, vat es sākām šo? Man šķiet kristietim pirmkārt vajadzētu būt pazemīgam, jo raugoties uz pasauli, kāpēc ir tik daudz bēdu, un mēs mēģinam vainot kādu citu, bet man šķiet, ka pazemības trūkums ir viens no lielākajiem iemesliem, kur mēs krītam kārdinājumā. Un tas tāds izējas punkts. Man šķiet, ka kristiešiem nevajadzētu rādīt ar pirkstu uz citiem kristiešiem, ko es neret redzu, ka ir tāda tendence teikt, ka es esmu tas īstais un pareizais tas, kurš saprot, bet diemžēl šie te īstie un pareizie, viņi piesaista nevis nekristīgus cilvēkus, viņi piesaista nu, vienkārši no dažādām draudzēm citus kristiešus, un kristiešu pulks nepalielinās. Tā kā man šķiet nav... Ir cīņa. Ir cīņa, jā. Man šķiet nevajag rādīt ar pirkstu uz citiem kristiešiem, pat ja tu kaut kam nepiekrīti, bet tu zini, ka tev ir viens dievs, tev ir Jēzus Kristus, un nevajag taisīt jaunu konfesiju. Konfesija ir pietiekama. Tu vari atrast katru konfesiju savam raksturu īpašībām vispiemērotāko. Nu, tāpēc es konkrēti zinu, kāpēc es esmu luterānis, un es katru dienu pārliecinos, paldies Dievs, tā ir ne tikai mana konfesija, tā ir arī mana draudze, uz kuru Dievs ir mani aizvedis, un tur es varu vispilnīgāk izdzīvot arī savu ticību. Un esot citās draudzēs, es spēju novērtēt vairāk varbūt ar prātu, ka jā, tas ir forši un viss ir labi, bet tās manas mājas ir tā mana konkrētā draudze, un tas nav slikti. Un kas ir interesanti, tā ka mēs dzīvojam Gruzijā, Tbilisi ir pilsētā, viņiem ir visu konfesiju baznīcas. Ar to viņi ir tādi unikāli ekumeniski, ka viņiem visu konfesiju baznīcas. Un mēs bijām aizbraukuši arī uz Lutrāņu baznīcu, kas izrādījās. Tātad Jēzus draudzē, kur es eju, tur bija arī agrāk vācu draudze, jau no padomju laikiem. Un tur bija tāds mācītājs, ja nemaldos, Hans. Un viņi kaut kā, es nezinu, kā tur sūta tos norīkojumus, viņš kaut kādu laiku bija kalpojis Latvijā, un pēc tam viņi pārcēla uz Tbilisi. Un tanī brīdī, kad mēs tur bijām, mēs aizbraucām, skatās, tas ir Hans, un mums ir pa ko parunāt. Bet, diemžēl, tā kā nu, dievkalpojumi notika vācu valodā, ko es nesaprotu, tad mēs uz to dievkalpojumu negājām. Un, principā, tā bija vienīgā lieta, kas arī pietrūka šo te prombūtnes gadu laikā, tā bija draudze. Jo internetā dievkalpojums man kaut kā nestrādā. Un arī latviešu valodā, es domāju, pavisam savādāk, un ka tu dzirdi latviski. Tas ir rītīgi uzrunā. Nu jā, mēs te runājām, varbūt var padalīties vēl ar kādiem tādiem, nereiz arī Hans, jā, tas jau arī bija tāds, ka Dievs tev... Tas bija pārsteigums, jā, tu tā kā brauc un meklē kaut kādā pilnīgā nekurienē, kur tā baznīca, un tu izēji un skaties, jau, bet es viņu pazīstu. Un tā ir, man ļoti bieži gadās kaut kādi tādi notikumi. Dievs visu laiku dara ar zīmēm, ja mēs saskatām un ievērojam un skatāmies, un eit pats viņam to... Mm-hmm. Jā, pastāsti vēl varbūt kādas brīnumus Dievs ir radījis, tu stāstīji, tur bija apakaļ jātai pasaulē un meitenes uz īsu brīdi tur un tā kā ir, tā kā nav un tās attiecības neveidojās un īsti nevarēja, nu gribējās, bet nesanāca, kas mainījās, jā. Jā, tas bija interesanti, kad arī no tām attiecību meklējumiem cilvēks izsmeļās. Nu, personīgi es biju ļoti izsmelts, un es pat vienā brīdī domāju, nu, kad attiecības varbūt nav domātas man, man varbūt jākļūst ir, nezinu, par mācītāju, un kaut kas cits jādara par pilnībā. Par mūku? Mūku, nē, vai mācītāju, kas, nu, tomēr ar cilvēkiem komunicē, man tā komunikācija... Tev padodas, jā. Būtiska, jā, dzīves daļa. Nu, lūk, un tanī brīdī, kad es jau biju tā kā nolicis arī šo te jautājumu malā, nu, kad es tur neko nevaru izdarīt, tad aizejot uz Ghetto Games Freestyle Battle, tas bija 2016. Gads, aizgājis turieni, tiku finālā, finālā bija jābetlo pret manu čomu Edavārdi, un tur betlā ir tāds nosacījums, ka tev ir tā kā jāmēģina otru paķert uz zoba un kaut ko slikti par viņu pateikt, un man šķiet, es to nevaru darīt, un es to betlu zaudēju, un šķiet, ka tu esi zaudētājs, bet tā nebija, jo mani pamanīja sieva, mani pamanīja viena, reklāmas aģentūras radošā direktora, uzaicinājis darba pārunām, un īstenībā es biju uzvarētājs, jo es dabūju gan darbu, kurā es pēc tam nostrādāju daudzas gadus, un tas atrisināja kaut kādu finansiālo pusi. Gan arī dzen satiku savu sievu, kas, kur arī ir kristiete, un mums bija ļoti viegli izveidot laulību, tāpēc, ka mums ir tas viens pamats. Es īsti nezinu, kā, varbūt tāpēc arī man tās attiecības nestrādāja, ka nav tas vienotais pamats, un ja nav tas vienotais pamats, tad ir ļoti grūti, man šķiet, es nezinu godīgi sakot, kā var izveidot un noturīgas attiecības, jo skairs, kad nāk pārbaudījumi, nāk izaicinājumi, un tad ir jautājums, nu, pie kā tu ķeries un kā tu tās lietas risini. Nu, tā. Nav tā, kad pasaulē mēs skatāmies ar tām pasaules acīm, un ar, kad mēs esam kristieši, tad mēs skatāmies tām sirds acīm. Uz cilvēkiem, uz lietām, uz sievieti un vispār? Es, jā un nē. Man šķiet, ka arī esot kā kristietis, nereti cilvēki domā, ka baznīcā iet tie super vislabākie luksus, svētie. Vissvētākie jā, cilvēki. Nē, nu, manā ieskatā baznīca ir slimnīca, kur nāk slimnieki, kuri vienkārši grib tikt izārstēti. Un tas nenozīmē, ka tam cilvēkam nav arī dzen tikpat labi kaut kādas kārības un vēl citas lietas jautājums, ko tu ar to dari. Un arī es pieņemu, ka, nu, kāpēc arī kristiešu laulības tiek šķirtas un ir lietas, ko vienkārši tā tad nespēja līdz galam atrisināt. Kad tu neieklausies tajā dievvārdā, kad neaizēt gulēt dusmojoties. Nu, kaut vai šis te punkts. Tāpēc tas nav tik vienkārši, kad ir pasauli un ir kristieši. Man šķiet, ka arī vēlna mērķis jau tieši ir kristieši, tāpēc, ka ja tu esi pasaulē, nu, tad tu tu tur kulies kaut kā un vēlns to savu melu miglu ir izpūtis un viss ir kārtībā, viņam nav jāiespringst, bet tur, kur cilvēki patiešām vēlas tuvoties Dievam un vēlas tikt vaļā no tiem maldiem, nu tur ir jāiespringst un tāpēc arī visādas tās neauglīgās sēklas tiek sētas. Kā tu cīnies vai ko tu dari tā kā savā garīgajā praksē dzīvē, kā tu izdzīvo to kristietību, kas ir tas, vai tu lūdzi, lasi vai... Jā, man šķiet, ka lūkšana, numur viens, regulāra lūkšana, tas ir būtiski. Tas ir katru nedēļu doties uz dievkalpojumu, kur ir izdomāta tā forma, kur un arī laiks un vieta ir iedot, pat ja mēs esam ļoti aizņemti savā ikdienā, ka tas ir laiks, kurā tu var būt ar Dievu. Tā ir arī, nemelošu, kad es esmu katras dienas regulārais lasītājs, un es par to domāju, kā lai atrodu kaut kādu laiku tanī visā, jo ar diviem maziem bērniem, un neesmu vēl godīgi sakot atredzis, man tas viss apstājās pie lozungiem, kas ir tad īsi dievvārdi katrai dienai pie tā. Tad, kad es braucu mašīnā, tad neret arī klausos kādas bībeles stundas vai kristīgu saturu un to pārdomāju. Bet pamats man šķiet, ka ir lūkšana un dievvārds, jo dievvārds ir tas, kas izmaina un viņam piemīt šis te, nu, brīnumainais spēks, ko es nespēju izskaidrot. Tā vienkārši ir. Un tanī brīdī, kad tu to dievvārdu lasi, tad tur lietas mainās, un viņš arī ļoti precīzi pasaka par dažādām situācijām, kā rīkoties, ko domāt. Tur nav pa labi vai pa kreisi, tur ir vai nu šā, vai nu šādi. Tāpēc ir forši, kad ir liecības, un tās stiprina neret arī kristiešus, vai tās spēja uzrunāt nekristiešus, bet Dieva vārds ir tas, kas maina, un mēs katrs esam unikāls cilvēks ar savām pieredzēm, un tās liecības ir svarīgas mums primāri. Bet ja nav lūkšanas, ja nav Dieva vārds, tad īsti tā ticība man šķiet, ka var aptrūkties tas ūdens un tas koks var nokalst. Jā, tā baterija var nosēsties, jā. Jā. Kā mūsdienās teikt daudz, bet jā, ka ja es teicu, es esmu dzīvības ūdens, kas nāks pie manis, tam neslāps ne mūžam, jā, un tā ir mēs tai pasaulē, mums nekas nepiepildīs, ne tie biznesi, ne tās naudas, jā, tas līdzeklis, instruments, jā, mums palīdz kaut ko darīt, attīstīt sevi, apkārtējā vidi sakārtot, bet kas iekšējā pasaulē notiek, tas ir jā, kad šis tikai Jēzus spēja piepildīt un mums ir mierā ar viņu. Jā, jo nu, arī ikdienā darba, piemēram darbā, tev var gadīties nu, ārkārtīgi stresainas situācijas un šķietami neatrisināmas lietas. Un tad lūkšana ir personīga man nu, viena no lietām, pie kā es vēršos, ko es izmantoju. Un tas arī, lai neskan nepareizi, ka nu, tā tāda labklājības teorija. Kristietība nav labklājības teorija par to, ka ja tu lūksi, tad tev būs uzreiz viss atrisināsies. Nē. Tev ir īstas cīņas, īstas pieredzes, kurām jāiet cauri, bet es ļoti bieži piedzīvojis, ka tiešām Dievs šķietam neatrisinām lietu, nu viņš atrisina. Un tikko tev likās, ka tu esi bezizejā un tu nezini, ko darīt, un nākamajā brīdī tev atnāk īstais ēpasts, īstai atbild īstais cilvēks un viss kaut kā pēkšņi sakārtojās. Tā kā ticība, man šie ticībai jābūt dzīvai, jābūt ar darbiem. Tas ir jautājums, kur tu izvēlies būt, nu, piemēram, manā gadījumā, nu, agrāk, ja es tās sestdienas vakarus izmantoju, lai dotos ballēties. Nu, šobrīd es ļoti reti, kad kaut ko tādu izvēlētos darīt, tāpēc, ka man ir primāri svarīga tā svētdiena. Un jebkuri pasākumi, tas nav saistīts ar ballītēm, bet ko tu dari tad iepriekšējā vakarā, cikos tu aizēji gulēt, un vai tu visu nakti, nezinu, spēlēt datorspēles, vai vienalga kaut ko tādu, tas jau nav stāsts tikai par ballītēm. Bet tavas prioritātes, kādas ir dzīvē, un tu viņas saliec, un tas jau ir solis uz priekšu. Nu, tev jau arī vēl divi bērni. Un tas jau arī višķiņ saliek tos laicīgi gulēt gan viņiem, un tad ir laiks tā kā varbūt tev ar sievu parunāt un nomierināties, kad ir klusums, miers, un nu šobrīd jā, tas vēl arī ne. Ir izaicinājums, ne? Šobrīd vēl nē, šobrīd nav laiks, kad nomierināties, jo bērni ir mazā vecumā un prasa lielu uzmanību, un tas arī izmājas teikt, tie cilvēki, kuri domā, ka ok, mums ir attiecībās problēmas, un tad mēs taisīsim bērnus, un tad bērns atrisinās mūsu problēmas. Nu, tā nav, un mums kaut kā mēģina to pastāstīt, varbūt, ka tas tā strādā, bet tā absolūti nav, jo, nu, tā, ka tev ir maziņš bērniņš, tev ir, nu, vienkārši primāri tā mamma ir vajadzīga tam bērnam, un tas bērns ir prioritāte, un ja tev nav atkal kaut kāds tāds kopīgs pamats un izpratne, tad var aiziet, nu, galīgi greizi, ka tas vīrietis grib to, nezinu, sievietes uzmanību vai vēl kaut ko, un tad viņš sāk viņu meklēt kaut kur savā ģimenē. Tā kā tie momenti ir baigi, baigi būtiski. Mūsu gadījumā tā nav. Man ir ļoti, ļoti laba sieva, un es pateicīgs Dievam, ka viņa man ir. Un mums, redz, ir tas kopīgais pamats un tādas domas kaut kādu meklēt nosacīti uzmanību ārpus pasaulē, nu man, piemēram, nav. Bet, ja nebūtu Dievs, es nezinu, kā būtu. Jā. Reklums viens rakstīja, labrīt, super dziesma, paldies, agrāk daudz klausījās hiphopu, bet kopš esmu ar Dievu ļoti uzmanīgi izvēlos, ko klausos vai skatos, prieks dzirdēt kristīgu hiphopu, paldies par liecību, lai Dievs stiprina un dāvā vēl lielāku drosmu un dedzību. Paldies, es starp citu varu ieteikt noteikti, ja agrāk klausījās hiphopu, tad ir tāds izpildītājs Āķis, vai tu zini Āķi? To es lasīju no, es nezinu Āķi. Āķi, nu tad ir tāds... Tad man uzreiz nāk, jūs būsiet cilvēku zvejnieki, jā. Jā, bet ir Āķis, tas ir interesanti, tad ir tad vietne SoundCloud, iespējams, ka arī YouTube ir, bet viņš ir, nu, tāds super raps kristiešiem. Ļoti kvalitatīvs, ļoti labi sarīmēts, visas dziesmas ir par Dievu. Āķis, starp citu, ir Gačo, jeb Mesas menedžers un arī daudzu piedziedājumu autors. Tā kā viņš nekur nav pazudis un viņš ir tāds ritīgi kristīgs raps, tā kā nav pilnīgs vakums šajā tā žanrā. Nu, brīnišķīgi, redz, cik daudzās vietās mēs varam izpausties un liecināt par sevi arī tāpat kā Radio Marija. Tā kā varat atbalstīt, lai turpinātu evaņģēlijas skanēt un lai varētu viss notikties, tā kā jā, meklēt mūsu kontakts rml.lv vai arī ziedojam tālruni, tā kā atbalstam, un es domāju, ka mēs arī varam brīnišķīgi noslēgt šo sarunu ar Edgaru. Paldies, ka tu atnāci un tiešām dalies, tas ir, es domāju, nav viegli arī stāstīt, dalīties, tur ir cīņas, tur ir izaicinājumi, tur ir jāplāno, tāpat tas arī pasaulīgais laiks, lai būtu, ja, saprot, es arī ļoti aizņemtu cilvēks un cerams, ka mums sanāks vēl dubls divi uztaisīt, ja, un pavisam varbūt bišķi savādākā formātā, šis bija tāds vairāk garīgāks, ja, un varbūt varam, jā, noslēgt Edgaru ar kādu lūkšanu īsu. Es, jā. Jā, jā. Okay. Mīļais un mūžīgais Dievs, mēs pateicamies par šo dienu, kuru tu esi mūs modinājis, ko tu esi mums dāvājis, kungs, ka mēs varam būt savās ģimenēs, savos darbos, savās attiecībās, savos hobijos un piedzīvojumos. Mēs lūdzam, kungs, ka tu sargā mūsu sirdis, ka tu mūs vadi un pāri visam, lai notiek tavs labais prāts. To lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen. Nu jā, paldies, mīļa klausītāji. Tiekamies arī vēlāk šodien maratonā un citās programmās, tā kā esiet, klausieties, turpinat un atvadamies no jums. Paldies, atā. Atā. Raidījums Parunāsim par rādījumu arī ēterā, iespējams pateicoties taviem ziedojumiem. Katru pirmdienu, ceturtdienu un piektdienu, 10:00 no rīta. Parunāsim par...